Sprawa profesora Lecha Morawskiego jest zamknięta, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wybuch podczas lekcji chemii w liceum w Malborku. Życiu rannego 17-letniego ucznia nic nie zagraża. 110 milionów euro grzywny musi zapłacić Facebook. Karę nałożyła Komisja Europejska. Dla prezes Trybunału Konstytucyjnego sprawa sędziego Morawskiego jest już zamknięta. Chodzi o wypowiedź na konferencji naukowej w Oksfordzie. Według mediów Lech Morawski miał tam mówić m.in. o korupcji wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W radiowej jedynce Julia Przyłębska oceniła, że sędzia Morawski wyjaśnił cały kontekst sprawy, choć jak zaznacza, jeśli sędziowie chcą kontynuacji sprawy Morawskiego, niech złożą wniosek. Ksenia Matczak. Według mediów sędzia Trybunału miał mówić m.in. o korupcji wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz, że czołowi polscy politycy są skorumpowani. Od kilku dni politycy opozycji domagali się ukarania sędziego. Także rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski jeszcze w czwartek przekonywał, że sędziowie czują się tymi słowami urażeni. Jesteśmy oburzeni takimi słowami. Jeśli ich autor zna jakieś fakty, których my nie znamy, to powinien o tym poinformować stosowne organy. Specjalne oświadczenie w sprawie wydało też 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czytamy w nim, że zarzuty Lecha Morawskiego godzą w autorytet Trybunału i dobre imię jego sędziów. Wczoraj na stronie Trybunału pojawiło się jednak oświadczenie samego sędziego Morawskiego. Jak mówiła dziś prezes Trybunału Julia Przyłębska, jej zdaniem zamyka ono sprawę wystąpienia sędziego w Oksfordzie. Przeprosił, złożył oświadczenie. Do mnie nie wpłynął żaden wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Prezes przypomniała, że sędzia wskazał, iż użyty przez niego termin corruption odnosił się nie do łapownictwa, a do zepsucia czy demoralizacji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Życiu 17-latka rannego podczas wybuchu na lekcji chemii w liceum w Malborku nie zagraża niebezpieczeństwo. Chłopak z poparzeniami rąk i twarzy trafił do gdańskiego szpitala. Do wypadku doszło podczas wykonywania doświadczenia chemicznego. Grzegorz Armatowski. Podczas zajścia w klasie było 8 uczniów i nauczyciel. Mieszano substancje w proszku, nadmanganian potasu, glin i siarkę. Doszło do zapłonu i niewielkiej eksplozji. 17-latek został poparzony, głównie w ręce i część twarzy. Natychmiast pomocy udzielił mu ratownik medyczny, który był w sąsiedniej klasie. Wezwano karetkę pogotowia, jednak w malborskim szpitalu zdecydowano o przetransportowaniu chłopaka śmigłowcem do szpitala w Gdańsku. Jak powiedział mi dyrektor drugiego LO w Malborku, Zbigniew Kowalski, nie było to pierwsze tego typu doświadczenie wykonywane przez tę grupę uczniów z klasy o rozszerzonej chemii. Zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonego nauczyciela. Nie wiadomo, dlaczego doszło do zapłonu i eksplozji. Sprawa zostanie szczegółowo zbadana, zapewnia dyrektor. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie. Substancja zostanie zbadana w laboratorium kryminalistyki. Niską skuteczność i brak strategii NIK wytyka urzędom zajmującym się ochroną kultury. Chodzi o słabe wyniki w odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki. Szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że tą działalnością zajmowały się dotychczas dwa ministerstwa, spraw zagranicznych i kultury. Nie określono przede wszystkim jasno zasad współpracy ani kompetencji. Brakowało też skutecznej koordynacji prac, dlatego część działań powielano. W efekcie w ciągu blisko 6 lat od 2011 roku odzyskano zaledwie 28 pojedynczych oraz 6 zespołów dzieł sztuki. A według danych resortu kultury w wyniku II wojny światowej Polska straciła ponad 500 tysięcy dzieł sztuki. Są wśród nich m.in. obrazy Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego czy Wojciecha Kossaka. Facebook ukarany grzywną przez Komisję Europejską musi zapłacić 110 milionów euro. Bruksela zarzuca popularnemu portalowi społecznościowemu przekazywanie błędnych informacji na temat przejęcia komunikatora WhatsApp. Beata Płomecka. Komisja Europejska poinformowała, że podczas oceniania fuzji w 2014 roku pytała, czy możliwe jest połączenie kont użytkowników Facebooka i WhatsAppa. Wtedy gigant społecznościowy miał zapewnić, że nie. Tymczasem 2 lata później WhatsApp ogłosił, że użytkownicy mogą łączyć swoje konta z tymi na Facebooku. Eksperci w Brukseli potwierdzili później, że w 2014 roku taka techniczna możliwość istniała i że portal społecznościowy podał nieprawdziwe informacje. Dlatego dziś Facebook został ukarany. Komisja Europejska podkreśliła, że firmy są zobowiązane do przekazywania precyzyjnych informacji. Bruksela musi je mieć, by prawidłowo ocenić dokonywane fuzje czy inwestycje i ich wpływ na konkurencję na unijnym rynku. Ta decyzja wysyła jasny sygnał do firm, że muszą one postępować zgodnie z unijnymi regułami, włączając w to podawanie prawidłowych informacji, napisała w oświadczeniu komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

przemoc psychiczna. Młodzież rejestruje swoje zachowania, upowszechnia w internecie, a taki przekaz często dodatkowo stygmatyzuje ofiarę. Dziś pytanie, czy potrafimy wychować młode pokolenie? Moim gościem jest podkomisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Witam pana, panie komisarzu, kłaniam się. Dzień dobry panu, witam państwa. Z informacji policji wynika, że wzrasta liczba przestępstw popełnianych przez osoby nastoletnie. Czy ten wzrost w ubiegłym roku jest także widoczny w porównaniu z informacjami sprzed na przykład 2-3 lat? Oczywiście mówimy tutaj o pewnych cyfrach i zawsze to jest takie trochę niezręczne rozmawiać o cyfrach, bo my mówimy o jakichś symbolach napisanych na kartce, a przecież za każdym tym symbolem stoi jakiś młody człowiek, jakaś historia, która się z nim wiąże. W związku z tym zawsze jestem taki bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o takie liczby. Ja sobie i budowanie tutaj na podstawie tych liczb pewnych opinii dotyczących na przykład tendencji czy skali zjawiska, tak? Dokładnie. Ja mam przed sobą takie liczby dotyczące takiego zjawiska właśnie różnego rodzaju przestępstw, które miały miejsce na przykład w szkołach gimnazjalnych. Aha. I muszę powiedzieć, że od roku 2013 do chwili obecnej ten skala przestępstw popełnionych przez tych uczniów, ona się waha rocznie średnio około 3000 przestępstw. Ja, no, tak jak mówiłem, są to tylko statystyki, ale pozwoliłem sobie to przeliczyć, uwzględniając około 180 dni szkolnych w roku, no to wychodzi, że około 16 przestępstw dziennie w Polsce dokonują uczniowie szkół gimnazjalnych. Dużo to i mało. Chciałbym powiedzieć, że takich przestępstw zdarza się jedno, może dwa rocznie i że są to wyjątkowe sytuacje. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na w ogóle liczbę przestępstw w Polsce, jeżeli spojrzymy na to, jak to nasze życie codzienne wygląda, to te 16 zdarzeń w ciągu dnia jest taką liczbą, która już tak bardzo, bardzo nie przeraża. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby dobrze mówić o młodzieży. To może przy okazji innej audycji będzie lepsza okazja. Rozmawiamy o nieletnich. Nieletni w rozumieniu prawa karnego, przypomnijmy, to jest taka osoba, która w momencie popełniania czynu nie ukończyła 17 roku życia. Tyle tylko, że pan posłużył się danymi związanymi z uczniami gimnazjów, ale do przestępstw dochodzi także wśród uczniów nie tylko gimnazjów, prawda? Tak jest. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, taką liczbę też tutaj mam. I w 2013 uczniowie szkół podstawowych dopuścili się 960 przestępstw. W roku 2014 tutaj był skok, było 1600 takich przestępstw. W 2015 1305 i w ubiegłym roku blisko 2000. Natomiast, znowu mówimy tylko o liczbach. Natomiast chciałbym powiedzieć o innych liczbach. Mianowicie, co jakiś czas media też donoszą i my chociażby też na naszej stronie informujemy o młodych bohaterach, o ludziach nastolatkach, o dzieciach często, którzy naprawdę swoją dojrzałością i swoją postawą pokazują, że można być dobrym dzieckiem, że te różnice pokoleniowe, które zawsze były, są i będą, wcale nie muszą oznaczać tego, że te dzieciaki... Że deprawuje nam się następne pokolenie, tak? Prawda? Ja myślę, że dużo zależy też od tego naszego przykładu, jak my będziemy dzieciom wskazywali nasze zachowania. Proszę spojrzeć, ja oczywiście nie jestem ani socjologiem, ani psychologiem, trzeba by popytać ludzi, specjalistów w tym zakresie, ale generalnie widzimy taką tendencję wśród także dorosłych, kiedy jakiegoś takiego wyobcowania, takiej indywidualizacji, kiedy jesteśmy zatopieni w ten świat wirtualny, gubimy te więzi międzyludzkie, co powoduje także, że ta młodzież ma kłopot z nawiązywaniem relacji i to, co kiedyś rozwiązywało się na zasadzie jakiejś rozmowy, czy po prostu młodzież się wyszalała na boisku, dzisiaj jakby troszeczkę mniej tego wszystkiego jest i stąd być może też taki efekt tego, że... To te czynniki między innymi powodują, że na przykład policja jak co roku zatrzymuje nieletnich kierujących samochodami pod wpływem narkotyków albo pod wpływem alkoholu. Tych przypadków jest więcej. No tak jak pan redaktor powiedział, ja akurat tej liczby nie mam, ale znowu odwołując się troszkę do moich i myślę pana redaktora, czy części słuchaczy, do doświadczeń. Samochodów 20-30 lat temu w Polsce było zdecydowanie mniej i rzeczywiście posiadanie nawet słynnego malucha oznaczało poważny status majątkowy. Dzisiaj w normalnie funkcjonujących rodzinach dwa auta to jest standard, w związku z tym jakby w ogóle społecznie się zmieniamy. No ja wciąż jakby będę starał się bronić tej młodzieży, troszkę przyjął pan dla mnie zaskakującą postawę, ale nie powiem, że ta postawa mi się nie podoba. Przypomnijmy, panie komisarzu, jaka jest procedura? Co dzieje się z osobą nieletnią zatrzymaną przez policję? Trafia do policyjnej izby dziecka? Nie zawsze, bo to nie zawsze jest taka konieczność. Generalnie są w komendach policjanci, policjantki, że tak powiem, przeszkoleni w tym zakresie, którzy mają także takie osobowościowe cechy charakteru, które pozwalają im nawiązywać kontakty z młodymi ludźmi, i to oni w pierwszej kolejności rozmawiają z tymi młodymi ludźmi i potem na podstawie tego, co się zadziało, bo tu oczywiście nie ma jednego schematu. Czymś innym jest, jeżeli dojdzie do jakiejś drobnej rzeczy, a czymś innym, jeżeli do jakiegoś poważnego przestępstwa w skrajnych wypadkach, jak pan mówi tutaj o, o zabójstwie, o tym, żeby dziecko zostało osadzone na przykład w rodzinie zastępczej, czy jakiś środek taki wolnościowy, żeby został zastosowany, to tutaj decyzję podejmie sąd rodzinny w tym zakresie. Takie osoby po decyzji sądu rodzinnego mogą być umieszczone w ośrodku na przykład wychowawczym albo otrzymać dozór kuratora. Tak zresztą się stało w przypadku 14-latek z Gdańska, sprawczyń pobicia. Tak jest, policjanci zawsze interweniują, nie tylko w tych sprawach, ale i w każdej innej sprawie, w której otrzymujemy jakieś zgłoszenie. Natomiast potem już jakby konsekwencje i dalsze czynności to już wynikają w zależności od danej sytuacji, od tego, co się zadziało. Łącznie z tym, że w skrajnych przypadkach młodzież może zostać, czy młodzi ludzie mogą zostać poddani na przykład izolacji ze względu na jakiś szczególny charakter tych działań. Ale tak jak mówiłem, to sąd podejmie decyzję. Także nie ma jakby takiego jednego schematu. Oczywiście zawsze kontaktujemy się z opiekunami prawnymi i specjalnie używam tego sformułowania takiego może twardego, takiego prawniczego, ale miejmy świadomość, że są wśród nas też takie dzieci, które nie wychowują się w swoim rodzinnym domu, czy wręcz są sieratami i ktoś inny dba o ich wychowanie, w związku z tym ten opiekun prawny domyślnie przede wszystkim rodzice, ale nie zawsze, tak? Więc w pierwszej kolejności oczywiście kontaktujemy się z tymi opiekunami prawnymi, tak żeby oni też mieli świadomość tego, że coś się zadziało, żeby wiedzieli, że dzieci są z nami. Jeżeli podjęliśmy jakąś interwencję, tutaj jest jakby cały szereg tych procedur, które policja stosuje. Panie komisarzu, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Przed godziną 13 raz jeszcze podkomisarz Dawid Marciniak jest moim gościem. Komenda Główna Policji, 17 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy potrafimy wychować młode pokolenie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową, tam sondaż, wyniki przed 13. Pani Anna komentuje pisząca, uważam, że wychowanie aktualnie jest wielkim problemem. Rodzice wpadli w dziwny trend podsuwania dzieciom wszystkiego pod nos, straszliwego wręcz rozpuszczania. Zwalniają ich z wszelkiej odpowiedzialności. Dzisiejsze dzieci nie mają wpajanych żadnych zasad, nie mają pokazywanych nieprzekraczalnych granic. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, witam. Witam pana. Panie redaktorze, ja dzwonię, bo jestem właśnie ojcem nastoletnich dzieci i pytanie mądrze postawione, ale prawda jest taka, że my już nie wychowujemy dzieci, bo proszę zobaczyć, że dzieci już od wczesnych lat szkoły podstawowej mają telefony komórkowe i otwiera się przed nimi jak gdyby przepasna otchłań internetu i mają dostęp do wszystkiego, do pornografii, do przemocy i nie ma już czegoś takiego, co było w latach naszej młodości, że myśmy się z upływem lat wychowywali fizycznie, emocjonalnie, psychicznie. Mhm. Te małe dzieci dostają na starcie wszystko i to jest taka rewolucja, nie wiem jak ją nazwać, no, emocjonalna, psychiczna, seksualna, że te dzieci mają całą przemoc, całe zło, od razu dostają na starcie, nie będąc na to przygotowanymi. I krótko tak naprawdę... mówiąc, tych bodźców zewnętrznych jest taka liczba, że rodzic nie jest w stanie już nad tym zapanować, ogarnąć tego. W żaden sposób. Także naprawdę dzieci wychowują nas, to znaczy dozując nam wiedzę, którą one posiadają, która jest przerażająca i o której my sobie nie zdajemy sprawy. I stąd się biorą te wszystkie no, złe rzeczy, które obserwujemy. Także no, wychowanie się już tradycyjne skończyło i to jest problem. Pan Robert, dziękuję panu, napisał, nie możemy wychowywać młodego pokolenia, bo zabrano nam narzędzia. Kiedy byłem małym łebkiem, dostałem kilka razy w skórę. Oczywiście wtedy miałem pretensje do całego świata, również do starych szczególnie. Ale dziś im dziękuję. Teraz nie można dać klapsa najbardziej zepsutemu bachorowi, nawet wtedy, kiedy ubliża na przykład nauczycielom, czy jest agresywny względem kolegów czy rodzeństwa. 7 trójek na początku 22. Czy potrafimy wychować młode pokolenie? Pan Stanisław, witam. Halo, dzień dobry. Witam pięknie, panie Kubo. Witam pana. Szanowni słuchacze, uważam właśnie, że nie potrafimy, bo nie korzystamy i to w wielu wypadkach z takich wielowiekowych, bardzo sprawdzonych doświadczeń naczyń tam ojców i praojców. I w tym względzie właśnie, co oni nam wszystko przekazali. Ja powiem ze swej strony, że chodziłem w latach 50. do szkoły, bo jestem już starszym człowiekiem. Klasy liczyły wówczas 45 uczniów, to była prawie że norma, a nauczyciele dawali sobie świetnie radę. Ale dlatego. Dlaczego? Bo potrafili karcić, potrafili nagradzać, a z drugiej strony zdarzało się, rzadko, jak dostałem w łapę, to bałem się powiedzieć o tym w domu rodzicom, bo czekało drugie manto. I taka to była piękna wówczas współpraca rodziców i szkoły. I warto do tego powracać, bo to są sprawdzone wzorce, naprawdę, które funkcjonują. To a propos tych relacji szkoła-rodzic, pan Piotr napisał, mam w rodzinie sporo nauczycieli. Gdy opowiadają, co rodzice mówią na zebraniach, to włos jeży się na głowie. Rodzice wszystko bagatelizują, zagrożeń nie dostrzegają. Są zdania, że szkoła się czepia, a po wypadku mówią, to wina szkoły. Pani Hanno, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Hanno, mam prośbę o ściszenie radia, po pierwsze. Dobrze? Proszę ściszyć radio, już słucham. Albo przejdę tutaj. To może za chwilę, może teraz pan Wojciech. Panie Wojciechu, jesteśmy? Halo, dzień dobry. Jestem, dzień witam. Dobry, panie Kubo. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo tutaj państwo, którzy piszą i się wypowiadają, wszyscy jak najbardziej mają rację, tylko nikt nie zauważa tego, że od jakiegoś czasu nastąpiła degrengolada totalna naszego społeczeństwa. My nie czytamy, my nie chodzimy do teatru, my mało chodzimy do kina. To się przekłada na coraz mniejszą wrażliwość. I w momencie, kiedy nie robią tego rodzice, to automatycznie nie przekazują dzieciom. Czyli w tym momencie nie czyta się dziecku książki, jak dziecko idzie spać, tylko się mu daje tablet, tudzież laptop i gapi się w jakieś durne bajki. Mhm. Więc może troszkę bardziej się uwrażliwimy na nowo i troszkę czerpmy z tej sztuki, kultury, z książek i może przekazujmy tym młodszym jakąś mądrość, a nie tylko chęć zarabiania pieniędzy i takiego wyścigu szczurów. I mam nadzieję, że to będzie jakieś lekarstwo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Paweł, pyta, czy potrafimy wychować młode pokolenie. Na pewno tak, gdyż mamy w Polsce mnóstwo wspaniałych młodych ludzi, którzy kierują się w życiu pewnymi zasadami, mają ambicje, działają, zachowują wysoką kulturę. Niestety wychowanie młodzieży bardzo utrudniają media. Lansowana w nich prosta, niewymagająca rozrywka wypełniona przemocą i seksem. Programów, które uczą krytycznego myślenia, promują pewne wzorce albo popularyzują wiedzę, albo nie ma, albo są emitowane na niszowych kanałach w środku nocy. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jest w tej chwili jakby pewne troszkę rozluźnienie, jeśli chodzi o sprawy wychowawcze. Ze sprawami wychowania jest tak, no, że żeby wychować w sposób właściwy młodego człowieka, to wszystkie elementy składające się na to wychowanie, a więc jak rodzina, szkoła, grupa nieformalna, placówka, w której on przebywa, kościół, one powinny zmierzać w jednym kierunku. Jeśli się nie zmierza w jednym kierunku, no to jest wtedy u młodego człowieka pewne takie zaniepokojenie, które powoduje właśnie różne manifestacje, bo już nie mówię o innych przyczynach powstawania agresji, ale agresję też może wywoływać. Dlatego też wychowanie, za które w jakiś sposób powinna być odpowiedzialna szkoła, no jest niezwykle ważne. Jeśli się do tego nie wróci, do właściwego wychowania, to będzie coraz gorzej. Ktoś napisał, że na to wszystko, o czym rozmawiamy, potrzeba czasu, cierpliwości, masy energii i chęci, czego często brakuje rodzicom. Wszystko to próbują zastąpić prezentami, pieniędzmi, pozwalaniem na wszystko. A dzieci chcą być kochane, chcą być w centrum uwagi. Pani Hanno, wrócimy do rozmowy z panią Hanną. Witam, dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałam w obronie właśnie dzieci, ale wie pan, jakich takich pijaków. No bo kiedyś, pamiętam jeszcze dawniej, bo jestem to babcią, nie? Mhm. Ale jeszcze dawniej to... Dawniej było inaczej, jak się mogę tylko domyślać. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, wspomniał pan tutaj o dwóch takich ważnych aspektach, że poświęcanie uwagi dzieciom i media, które dostarczają dzieciom bardzo dużo złych może emocji. Ja miałem na to bardzo proste rozwiązanie. Myśmy praktycznie rzecz biorąc, mam dwójkę dzieci, w tej chwili już no prawie dorosłych, bo córka 22 lata, syn 20. Mhm. Ale zawsze z dziećmi, w każdy weekend, gdzieś żeśmy robili, obojętnie co, jakieś gry, jakieś zabawy. Można dzieci wychować naprawdę na doskonałych ludzi i to jest tylko kwestia odpowiedzialności rodziców, jak się do tego zabiorą. Moje dzieci nie przeklinają, za przeproszeniem, jeżeli nawet brzydkie określenie tylnej części ciała używały, to ja zawsze mówię, nie, jest inne słowo, można powiedzieć pupa, można powiedzieć tyłek. Mhm. Można zrobić naprawdę z dziećmi bardzo dużo, dużo wielkich rzeczy. Tylko trzeba chcieć i trzeba na to poświęcić troszkę dużo czasu. To myślę, że podobne przekonanie ma pani Majka pisząca. Kto te bachory wychowuje, pyta. Dzieci nie rodzą się bezczelne, agresywne, kłamliwe. To rodzice je kształtują od pierwszych chwil, to oni wpajają im wartości. Pan Kamil. Panie Kamilu, dzień dobry. Witam. Najbardziej chciałem tutaj powiedzieć, że tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za ich wychowanie i za to, jak one się będą naprawdę zachowywać w dorosłym życiu. Jeżeli ktoś wychowuje się w rodzinie alkoholowej, najczęściej jest alkoholikiem. Jeżeli ktoś jest agresywny z rodziców, te dzieci też są agresywne. Więc tak naprawdę to my się jako rodzice musimy wziąć w garść i zacząć te dzieci wychowywać według jakichś norm, emocji i tego wszystkiego. Więc tak naprawdę podziękujmy sami sobie. 28 minut po południu. Czy potrafimy wychować młode pokolenie? 7 trójek na początku 22. Jak zwykle czekam również na państwa komentarze, listy i telefony. Pan Mirosław, panie Mirosławie? Tak, oj, dzień dobry panie Kubo. Dzień dopiero dobry pierwszy panu. Raz w życiu mi się udało do trójki zadzwonić. Ależ, proszę pana, też się cieszymy bardzo. Ja jeszcze bardziej chyba. Proszę pana, więc ja jestem, chciałbym wspomnieć może tylko o tym panem policjancie. Pan policjant jest z jednej strony, ja jestem z drugiej strony, ponieważ ja pracuję, proszę pana, bezpośrednio z tą młodzieżą, ja pracuję w ośrodku szkolno-wychowawczym. Mm-hmm. Pracuję ponad 30 lat. Mam obserwację tego naprawdę i doświadczenie, bo pracuję naprawdę z trudną młodzieżą. Mm-hmm. I powiem panu, że radykalna zmiana w wychowaniu rozpoczęła się po 1989 roku. I pan wtedy, to widzi, obserwuje. Tak, mm-hmm. Wtedy kiedy weszła swoboda? Bo możemy mówić o wejściu na tą stronę kapitalizmu, czyli wszystkim wolno i tak dalej. Proszę pana, od 89 roku to cały czas i to muszę cały panu, czas narasta. Muszę panu powiedzieć, że nie jest pan jedynym, który w ten sposób to analizuje i ocenia. Ktoś napisał, dzieci myślą, że świat wokół się nich kręci, że wszystko zawsze będą dostawać na tacy. Szykuje nam się pokolenie bezradnych dorosłych. Strach pomyśleć, co będzie, jeśli przyjdzie mierzyć się z jakimś poważnym problemem. 7 trójek na początku 22. Anna Pietruszka-Druszcz, Fundacja Mama. Często mamy taki nawyk myślenia o tym, że przecież kolejne pokolenia udało nam się wychować doskonale i ja też jestem człowiekiem, który wyszedł na ludzi, mówiąc kolokwialnie. Natomiast bardzo często rodzice popełniają dużo błędów, chociażby nie stosują konsekwencji, stosują kary, myśląc, że to jest dobry sposób wychowawczy, a one wpływają destrukcyjnie na wychowanie dzieci. Bardzo często rodzice nie rozmawiają z dziećmi. Nie kierują się empatią, nie pochylają się nad problemami dziecka, więc możemy powiedzieć, że potrafimy wychować kolejne pokolenia, ale czy potrafimy wychować je tak, że ludzie będą empatyczni, że będą nie używać przemocy, że będą potrafili ze sobą rozmawiać? Myślę, że z tym mamy problem. Punktualnie 12.30. Moim gościem jest pan profesor Brunon Hołyst, kryminolog Uczelnia Łazarskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy wzrost liczby przestępstw notowanych przez policję wśród nieletnich można jakoś tłumaczyć? Dlaczego tych przestępstw jest więcej? No więc dla mnie nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z konglomeratem bardzo wielu przyczyn. Chodzi, ja powiem, od systemu wychowania, poprzez szkołę, poprzez środowisko rówieśnicze. Otóż rodzice jednak coraz częściej zaniedbują procesy wychowawcze dzieci. Rodzice są zajęci robieniem kariery zawodowej, dbają bardziej o pieniądze niż o wychowanie dzieci, czego Jaś się nie nauczył, Jan nie będzie umiał. No tak, ale ponadto, przyznam, ponadto że... dzieci, ponadto tak. Dzieci obserwują zjawisko, to jest w ramach naśladownictwa, zjawisko przemocy, które jest właściwie zjawiskiem dnia codziennego. Mhm. Słyszymy mowę nienawiści nie tylko w dyskusjach politycznych, ale także w rozmowach pomiędzy rodzicami. Dziecko chłonie to, czego w ogóle, na co w ogóle nie powinien zwracać nigdy uwagi. Z czym nawet nie powinno się stykać, ale to zauważają również... No nie powinno się stykać. Zauważają również słuchacze, panie profesorze, że młodzież wychowuje wszystko, że rodzice tracą kontrolę. Tak. Nie tylko rodzice, no nie właśnie, tylko szkoła. Ale, poza tym dzieci bez żadnej kontroli korzystają z internetu. No internet nie zawsze daje dobre przykłady. Są pokazywane sceny przemocy. Te sceny przemocy się często gloryfikuje. No i dziecko wyrasta w patologicznym systemie wartości. To prawda. To jest jedna sprawa. Teraz druga. Przejdźmy do szkoły, tak. Prawda? No grupa rówieśnicza, no właśnie. Często nieletni popełniają przestępstwa grupowo. To oznacza, że brak siły fizycznej i tak dalej powoduje, że powstają grupy przestępcze, które dokonują określonych przestępstw. Dla mnie niepokojącym jest zjawisko, że właściwie coraz więcej jest w tej chwili zabójstw dokonywanych przez nieletnich. I kiedyś jednak te zabójstwa wykazywały tendencję degresji. Tak. A teraz jakby znowu wzrasta liczba zabójstw 11 w ubiegłym roku, tak. No właśnie, no to jest dużo. A były lata, gdzie było 5-6. No tylko i aż. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Teraz przejdźmy do szkoły. Otóż szkoła bardziej dba o proces dydaktyczny niż o proces wychowawczy. Te zjawiska narkomanii i zjawiska przemocy, gdzie dziecko nie czuje się bezpiecznie w swojej szkole. Prawda? I ten ostatni przykład, gdzie koleżanki pobiły koleżankę, wskazuje jak najbardziej na wzrastającą brutalność wśród młodzieży. Panie profesorze, z ostatnich badań PISA, międzynarodowe badanie dotyczące piętnastolatków, na które zresztą powoływano się bardzo chętnie przy okazji sporu, jak pan pamięta, o gimnazja. Otóż z tych badań wynika, że w Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD. To jest badanie oparte na pytaniach kierowanych do uczniów. uczniów w ankietach anonimowych, aż 21% odpowiedziało, że było na przykład dręczonych psychicznie. To jest znaczny odsetek, prawda? Tak. Nie, no to nie ulega wątpliwości. Więc właśnie jak długo nie uda się wykorzenić tej przemocy ze szkół, no tak długo młodzież będzie nasiągała, nazwijmy to, pewnymi zasadami przemocy. Mhm. Właściwie wszystkie konflikty rozstrzyga się w drodze siły, w drodze stosowania przemocy, a nie w drodze jakiegoś konsensusu, rozmowy, osiągania kompromisów. No i to jest też fatalne zjawisko, że wybiera się przemoc jako środek, właściwie jako metodę rozwiązywania komunikacji różnych konfliktów, które niewątpliwie w środowisku szkolnym pojawiają się. Panie profesorze, pan by wspomniał o tym wątku. Współcześnie przecież młodzież dostała nowe narzędzie komunikacji, ale także przemocy psychicznej. To jest internet, to telefony, smartfony. Właśnie. Ułatwia to komunikację, ale również tę komunikację brzydką. Oczywiście, zwłaszcza, że młodzież jakby ukochała sobie tę metodę upowszechniania tych różnych filmików o przemocy, gdzie puszcza się dziecku wyrządza krzywdę i równocześnie utrwala to na obrazie i puszcza to w obieg, żeby się pochwalić, jak to osiąga sukcesy w zakresie dokuczania innym dzieciom, właśnie w zakresie nękania innych dzieci, swoich rówieśników. Jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu znane było takie określenie stygmatyzujące z jednej strony, ale określające coś, mianowicie patologiczne środowisko, czy też patologiczna rodzina. Pewne niepożądane zachowania wśród nieletnich były często przynależne, zależne od środowiska, z których dziecko pochodziło. A dziś ci z tak zwanych dobrych domów również stają się przestępcami. Ja walczę z tym określeniem dobre domy. Mhm. Bo dobry dom przyjemno się nazywa, gdzie matka jest dyrektorem, ojciec prezesem banku, a to są w moim przekonaniu złe domy, gdzie nie zwraca się uwagi na proces wychowania dzieci, gdzie nie dyskutuje się z dziećmi o pewnym systemie wartości. Wolę, jak rodzice są robotnikami i dbają o dzieci w sposób bardzo racjonalny. A to te dobre domy to jest taki troszkę mit. On pochodzi z dobrego domu, bo rodzice mają wyższe wykształcenie i zajmują określoną pozycję społeczną lub zawodową. Badania między innymi profesora Izdebskiego wskazują na przykład seksuologa, że wiek inicjacji stopniowo, ale w Polsce regularnie się obniża. To wykazują również badania na przykład Krajowego Centrum do Spraw AIDS. To centrum również badało życie seksualne w Polsce. 19% na przykład nastolatków w wieku do 16 lat rozpoczyna życie seksualne. Do 18 roku życia większość. No właśnie. Ja pochodzę z pokolenia, gdzie życie seksualne zaczynało się, jak młodzież była w wieku tak 16, 17, 18 lat, 19 lat. No a i to pewnie obniżenie się. Tak, bardzo proszę, to obniżenie się. Obniżenie się wieku inicjacji seksualnej też nie jest zjawiskiem pozytywnym, bo młodzież już właściwie wszystko osiąga i nie wie, co ma dalej robić ze sobą. No wie, bo pan profesor pewnie za młodu nie uprawiał sextingu. Ja przyznam, że też nie. To jest sexting, to jest przesyłanie nagich, intymnych zdjęć. Nie, ale sobie, skądże to sobie nawzajem człowiek nie miał pojęcia. Nie ma powiedzieć coś takiego, nie. Ja dzisiaj 15-letnia dziewczynka jest starsza w tym zakresie od swojej babci niejednokrotnie. No zdarza się często. To jest negatywne skutki akceleracji młodzieży. Przyspieszonego rozwoju psychicznego, moralnego i fizycznego młodzieży. Jedna trzecia nieletnich przyznaje, że otrzymuje od rówieśników takie nagie zdjęcia. No właśnie. Stąd moje pytanie, to jest groźne czy niewinne? Nie, no to jest groźne. Dlatego, że dziecko przyzwyczaja się do pewnych standardów. No tak, do pewnych standardów negatywnych. No. On powinien otrzymać jakieś piękne widoki przyrody, kształtować poczucie estetyczne, a nie pogłębiać swoje poglądy patologiczne. Profesor Brunon Hołyst jest moim gościem, kryminolog Uczelnia Łazarskiego. Panie profesorze, wrócimy raz jeszcze do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Dobrze. Za 10:13 na przykład. Dobrze. Jesteśmy umówieni. To ja dziękuję. 22 minuty pozostały do 13:00. I'll be Dziś pytanie, czy potrafimy wychować młode pokolenie. 7 trójek na początku. 22. Seventh son or just your seventh fool. To make him strip the beds. The linings in my temple work near me and I'm sure to burst the bubble. You're floating in. So chew me up and spit me out. Spread fear across my upper brow. Never drown. She keeps spinning. Pani Anna, młoda mama, napisała: włos mi się jeży na głowie, jak tego wszystkiego słucham. Bicie dzieci jest dobre, sprawdzone. Są badania naukowe, które udowadniają, że bicie nie działa. Powoduje u ludzi trwałe uszczerbki na psychice. Wiele osób myli brak bicia z bezstresowym wychowaniem, w którym nie stawia się dziecku żadnych granic, żadnych wymagań. 19 minut do 13. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, witam. Powtarzam opinie moich znajomych nauczycieli. Pierwsza rzecz, co to jest KOR? Jest to Komitet Oszalałych Rodziców. Mm-hmm. Druga rzecz, mówią: dziecko, chcesz dobrze wychować, wyślij je do szkoły prywatnej lub wyznaniowej. Nie chodzi o to, czy jesteśmy katolikami, czy nie, tylko chodzi o to, że możemy element, jak to oni nazywają, patologiczny z takiej szkoły usunąć. Mm-hmm. Dzięki, do widzenia. Pan Karol napisał: prawda jest taka, że już podobno najstarsze zapiski na egipskich papirusach pełne są narzekania na to, jakie to dzieci są złe i że kiedyś były oczywiście lepsze. Panie Piotrze, dzień dobry, halo? Witam, dzień dobry. Witam. Panie Kubo. Tak, obserwacja, w zasadzie jestem ojcem 10-latka i szczerze powiedziawszy zaczyna być coraz bardziej zagubiony. Spędzam ze swoim dzieckiem dużo, bardzo dużo czasu, w zasadzie zauważyłem, że nie tylko ja, ale inni rodzice, znaczy nie ma takiej funkcji jak obecnie wypuszczenie dziecka z samego na dwór. Coś, co było oczywistym dla mnie, dla moich sióstr, przychodziło się do szkoły plecak do pokoju i znikaliśmy na resztę dnia. Jakoś nic się nie stało, rodzice nie spawali na nami żadnej kontroli tutaj. Ewentualnie kluczyk na szyi. Dokładnie tak, natomiast teraz jest tak. Sam fakt, że dziecko może wyjść i coś mu się może stać od razu, a gdzie był rodzic. Mhm. Więc tak de facto parki są pełne. Połowa rodzice, połowa dzieci. Niby te dzieci zachowują się okej, natomiast zauważyłem, że jak tych rodziców nie ma, też miałem taką obserwację 2 dni temu, grupka 12, max 13-latków, 2 dziewczyny, 3 chłopaków. Chłopaki jeszcze, no, wszyscy zachowali się stosunkowo wulgarnie i w sposób na granicy seksualności jakiejś takiej bardzo wulgarnej, ale dziewczyny zachowały się w sposób dramatyczny, po prostu w ogóle nie ustępowały w tym chłopakom. Więc szczerze powiedziawszy, jako rodzic jestem totalnie zagubiony, bo chciałbym mieć trochę czasu dla siebie, a poświęcam go już dziecku tak dużo, że w zasadzie mój dzień jako rodzica kończy się o 23, jak mojego położę spać. Pan Kuba napisał: o czym my mówimy? Dzisiaj 3-latek bawi się tabletem, ja w tym wieku bawiłem się co najwyżej w piasku kijkiem. Pani Agata, witam, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie. Ja dzwonię ze Szkocji, bo tutaj jest po prostu zupełnie inne podejście do wychowywania dzieci. Już nie będę się wypowiadać na ten temat, czy lepsze, czy gorsze, natomiast ten stopień deprawacji też jest dość wysoki, szczególnie w okolicach Glasgow. I kilka lat temu, studiując psychologię, natknęłam się na taki materiał, że tutaj w szkołach podstawowych, jeżeli rodzina jest zidentyfikowana jako rodzina z problemami bądź właśnie zdeprawowana, to wtedy dzieci przychodzą do takiego tak zwanego breakfast club około godziny przed rozpoczęciem zajęć i tam nauczyciele starają się pokazać zachowania prospołeczne, generalnie nagradzać dzieci, które w domu mogły takich przykładów nie mieć. Także w jakiś sposób ta szkoła próbuje nadrobić te rzeczy, których wypełniać, dzieci nie znały w rodzinie. Wypełniać luki. Pani Magda napisała, już starożytni sądzili, że jeśli degradacja ich młodzieży będzie przebiegać w tak szybkim tempie, cywilizacja upadnie. Wychowanie to praca rodziców. Jeśli coś będzie zaniedbane, dziecko natychmiast poszuka substytutu wzorca. Nie rwijmy szat, uderzmy się w piersi. Pan Henryk. Panie Henryku? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Ja chciałem tak troszeczkę z innej beczki, ale chciałem zwrócić uwagę na dzieci ze spektrum autyzmu, tak zwanym zespołem Aspergera i kompletnym brak zrozumienia ze strony szkoły innych rodziców. Te dzieci wykazują się agresją, bądź inaczej się troszeczkę zachowują. Łapią bardzo złe słowa. Mhm. I kompletny brak zrozumienia, tak jak tu słuchacz mówił, że takie rzeczy się wynosi z domu, wychowanie i to wszystko, to jest nieprawda. Mam drugie dziecko, które jest całkowitą odwrotnością tego, co my gehennę przechodzimy. Nauczyciel wspomagający, także dyrektorka po prostu mówi, że to jest niedopuszczalne, no niedopuszczalne, bo to było kiedyś niedopuszczalne, ale takich dzieci jest coraz więcej. Przyczyna może leży, nie wiem, może ktoś oglądał taki film Zaszczepieni. Niedawno na TVN7 coś takiego było. Ja myślę, że coś w tym jest, bo te dzieci są coraz bardziej agresywne i niezdiagnozowane. Pan Jakub napisał, pozdrawiam panie Henryku, przepraszam, że przerywam, ale wielu słuchaczy dzisiaj czeka. Moim zdaniem dużo winy ponosi bezstresowe wychowanie. Świat dorosłych nie jest wolny od stresu, on zniszczy te dzieci, bo nie są nauczone stawiania czoła problemom oraz zmagania się z niepowodzeniami. Pan Adam jeszcze, panie Adamie, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Żeglarskie pozdrowienia przekazuję. Czy mógłbym kogoś pozdrowić? No proszę bardzo, wyjątkowo. Chciałbym pozdrowić tatę Maćka, siostrę Karolinę i chłopaka Piotrka, to znaczy Michała. Panie Kubo, króciutka sprawa. Otóż tak. 2, może 3 dni temu, nie dalej, inaczej zacznę. Wczoraj pan miał a propos alkoholu audycję, której też również słuchałem. Owszem, dwa, może trzy dni temu... o stylu picia Polaków, tak. Tak, tak. I 2, może 3 dni temu byłem świadkiem takiej sytuacji, wracając z przystanku tramwajowego przez osiedle do siebie do domu. No i stała grupka może czterech, pięciu osób w wieku, no takim powiedzmy rodzicielskim i mieli dwójkę dzieci. Jedno chłopiec w wieku lat 2 i może dziewczynka w wieku lat 3. No i ciekawa sprawa, bo pan trzymał swoją córeczkę. Do mikrofonu, panie Adamie. Pan trzymał swoją córeczkę na barana, aha, w ręku trzymał piwko już otwarte, a drugi pan dał dziecku otworzyć to piwo, które dziecko ku wielkiej radości cieszyło się, że... Rozumiem, że opisuje pan przypadek, jakie wzorce można przekazywać młodemu pokoleniu. Łukasz Ługowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT. To pokolenie młode się niczym nie różni od tych pokoleń, które były wcześniej. Ono się uczy od nas zachowań i to my jesteśmy dla niego jakimś tam punktem odniesienia i jakimś tam wzorcem. Proszę zauważyć, że zawsze młodzi ludzie, dzieci, u dzieci to wyraźnie widać, bawią się dorosłych, prawda? Wszystko jedno, czy się bawią samochodzikami, czy się bawią lalkami, bawią się w dorosłych i imitują zachowania dorosłych. I jeżeli mówimy o wychowaniu młodzieży, to ta młodzież jakoś tam będzie powielała nasze wzorce, bo to jest tak odwzorowywanie naszych zachowań. I jeżeli w tej chwili narzekamy na młodych ludzi, że zachowują się źle, to powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na siebie. To my się zachowujemy źle, to my jesteśmy agresywni, to my pozwalamy sobie na różne rzeczy, na które sobie wcześniej nie pozwalaliśmy. To znaczy, jeżeli już ktoś jest źle wychowany, to my, starzy, jesteśmy nie najlepiej wychowani i w ten sposób kształtujemy, bo tak naprawdę wychowanie polega na tym, że gdzieś tam pokazujemy sobą wzorce dla tych dzieciaków. jeżeli nie potrafimy się zachować, to te dzieciaki też nie będą potrafiły się zachować. Panie Pawle, witam. Krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo krótko. Tak. Od początku audycji słyszę, że są zagrożenia, że jest źle, że nie potrafimy. Ja mam dwa pozytywne przykłady dla odmiany. Mhm. Jedna to jest szkoła, gimnazjum, do której uczęszczał mój nastoletni syn. Doskonała, świetna szkoła, gdzie nie było przemocy, nie było narkotyków. Dzieci doskonale się nie tylko uczyły, ale i bawiły. A drugi przykład? Drugi przykład, mój starszy syn jest harcerzem. Oni potrafią w lipcu cały miesiąc siedzieć w środku lasu bez smartfonów, doskonale się bawić i wychowywać starsi młodszych pod nadzorem dorosłych. Czyli okazuje się, że bez telefonu można żyć, co może być dla wielu osób zaskakujące. Pan Jarosław, witam, halo? Dzień dobry panu. Redaktorze. Krótko proszę. Pierwszy raz od kilku lat się do pana dzwoniłem. Trzy sprawy, bardzo krótko. Dzieci, jakie są w szkołach, ta przemoc, na którą narzekamy, to tylko i wyłącznie dzieci zachowują się dokładnie tak, jakie przejmują wzorce od rodziców. Dzisiaj rodzice uczą swoich dzieci tego, że przemoc, siła, egoizm i pogarda są najważniejszymi wartościami. Dzisiaj nie uczy się wartości. A propos tych wzorców, jeśli pan pozwoli, pan Waldemar komentuje, prawdopodobnie jest odwrotnie, aniżeli opisał to słuchacz cytowany przez pana. Dzieci rodzą się właśnie interesowne, egoistyczne, bezwzględne, a w procesie wychowania trzeba uczyć je społecznych zachowań, empatii i tak dalej. Tak więc nie wystarczy, że nie daje się złych przykładów. Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Odpowiedź jest dosyć skomplikowana, bo należałoby odpowiedzieć, że i tak, i nie. No bo z jednej strony rzeczywiście żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w których tak naprawdę nie mamy czasu dla naszych dzieci. Badania Brytyjczyków pokazują, że na przykład świadomego czasu ojcowie spędzają swoimi dziećmi można naliczyć średnio 40 sekund w ciągu dnia, więc to nie jest czas, w którym można sensownie prowadzić jakieś działania wychowawcze. Ale z drugiej strony te sytuacje, o których ostatnio słyszymy, ta tragiczna sprawa z Gdańska, to są jednak pewne wyjątki. I to wyjątki, które, jak bardzo wyraźnie widać, prowokują nas do dyskusji, prowokują nas do szukania rozwiązań, prowokują nas do myślenia o tym, co możemy zrobić, żeby ten proces wychowawczy był po prostu skuteczniejszy. Ale nie możemy zapominać o fakcie, że to są jednak pewne wyjątki. Wyjątki tragiczne, ale nie pozostające w związku z tym ogólnym poziomem wychowania współczesnej młodzieży. Oczywiście każdy z nas będzie mówił, że ten poziom się obniża, że jest coraz gorzej, ale to jest trochę takie bajdurzenie tak naprawdę, bo kiedy szukamy w literaturze sygnałów mówiących o tym, że kiedyś było gorzej, to znajdujemy je już w listach egipskich kapłanów, którzy 2000 lat przed naszą erą pisali, że młodzież robi się coraz gorsza i że właściwie nie wiadomo, co będzie przyszłymi czasami. Więc tak naprawdę powinniśmy pamiętać, że nie jest tak źle, jak się nam wydaje, ale też nie jest tak dobrze, żebyśmy mogli począć na laurach i w ogóle zaprzestać jakichś działań. Za 9.13 ponownie na antenie pan profesor Brunon Hołyst, kryminolog Uczelnia Łazarskiego. Witam pana, panie profesorze. Witam również. I podkomisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Witamy również. Witam jeszcze raz. Na pytanie, czy potrafimy wychować młode pokolenie, 30% internautów trójkowych uważa, że tak. Aż 70% uważa, że nie. Ten brak wiary w to, panie profesorze, że potrafimy wychowywać, też jest smutny. No właśnie, bardzo smutne, ale mi się wydaje, że także potrafimy wychować młodzież. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, że my zwykle pokazujemy w środkach masowego przekazu negatywne postawy młodzieży, a mało eksponujemy młodzież zdolną, młodzież uniwersytecką, młodzież, która na konkursach międzynarodowych zdobywa nagrody. Mhm. Chciałbym, żeby te proporcje uległy pewnej zmianie, żeby nasza młodzież, nasze dzieci miały takie wzorce w postaci chwalebnych wystąpień na arenie międzynarodowej tej bardzo zdolnej młodzieży, utalentowanej młodzieży. Mhm. Tę młodzież też trzeba pokazywać jako pewien wzór do naśladowania, że ty też możesz osiągnąć pewien stopień doskonałości, jak rzucisz postępowanie patologiczne. Pan komisarz Dawid Marciniak, czy pokazywanie pewnych wzorców, pana zdaniem, wychowanie młodzieży, to jest wyzwanie dla całego społeczeństwa? Bo często w tych listach przebijają się takie wątki dzisiejszych, że to szkoła powinna, albo nie. To raczej rodzice powinni. Można powiedzieć, że wyzwanie istotne dla wszystkich to jest, prawda? Tak, ja myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich. Nawet na tą okoliczność przygotowałem sobie tutaj szybciutko kilka przykładów. Ja wiem, że już mamy końcówkę czasu, ale tak. Proszę proszę spojrzeć, chociażby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi taką, nie wiem, akcję promowania młodych ludzi. Nazywa się to Młody Bohater. Można tam zgłosić młodego bohatera. Co jakiś czas przez media przebijają się takie informacje. Chociażby informacja z marca tego roku, kiedy nastolatkowie w Poznaniu znaleźli kilkanaście tysięcy złotych pieniędzy. Oddali to. Kiedy mamy historię nie dalej jak z 15 maja o nastolatkach z Pińczowa, którzy zatrzymali pijanego kierowcę. Mamy nastolatka, który wyprowadził swoich 13-latek, wyprowadził swoją rodzinę z płonącego domu. Całe mnóstwo takich jest historii. Proszę spojrzeć, jak niesamowicie dzieci i młodzież angażują się. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka. Moglibyśmy tu podawać mnóstwo przykładów, gdzie rzeczywiście jest to ogromna siła w tych młodych ludziach. To wszystko prawda, panie komisarzu, ale czy to nie jest przykład na taki sposób na przysłanianie pewnych negatywnych zjawisk, że te plusy mają nam przysłonić gro minusów, tak? Nie o to chodzi. Ja absolutnie nie uciekam od ważnej pracy u podstaw, żeby można... Zresztą w takim kontekście wielu słuchaczy przecież się wypowiadało, że ta praca u podstaw, praca w rodzinie, praca w szkole, w różnych miejscach, ona jest niezwykle istotna. Jak najbardziej trzeba kłaść na nią nacisk, ale tutaj w tym podsumowaniu chciałbym właśnie wspólnie tu z panem profesorem Hołestem, którego darzę ogromnym szacunkiem, pokazujmy pozytywne przykłady, pokazujmy tym dzieciom, że można fajne rzeczy robić, że można, jak na przykład w Nysie nastolatkowie przynieśli bezdomnemu kołdrę. Prosta rzecz, to nie chodzi o jakieś niesamowite rzeczy. A świetny wzorzec. Panowie, minuta nam pozostała, jeszcze 30 sekund dla pana profesora. Panie profesorze, tak? Może to nie tylko młodzież jest inna, może my wszyscy jesteśmy inni. No może trzeba zmienić stosunek do młodzieży, że starsi powinni zmienić, żeby bardziej rozumieć ich konflikty, ich rozterki życiowe, żeby może rozmawiać poważniej o ich problemach życiowych. Profesor Brunon Hołyst, kryminolog, był naszym gościem, podkomisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia panom życzę, a my usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Wojna w Syrii staje się coraz mniej zrozumiała. Co, kto, gdzie, z kim i dlaczego? Nikt nie wie do końca. Ale to najważniejszy konflikt współczesny, bez rozwiązania którego nie będzie pokoju na świecie. O co w nim chodzi? Klub Trójki dziś tuż po 21:00. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lodówkę Samsung No Frost z funkcją szybkiego mrożenia w klasie A+ za 2299 zł, a otrzymasz do 200 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1140 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Idzie weekend z okazjami, bo w Lidlu nowe super okazje są aż 2 razy w tygodniu. Więc przyjdź do Lidla jeszcze raz, bo zawsze od czwartku mamy ofertę na weekend z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu. Po dudzie z kurczaka rzeźnik XXL 5,95 za kilogram, tylko 5,95. A szynka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,49 za kilogram, 9,49. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara.